دیگه ولاد پیمانه تمی بود مسلم، رواج دین و اسلام تمی بود مسلم. اگه مایل شکار را نداشتی مسلم، فریب و بانه و دامه تمی بود مسلم. بیا و بی وفا بر من وفا کن مسلم، سر دل بند شدم ترس خدا کن مسلم. سر دل بند شدم و سر به ناز مسلم، نظر دمه دگه بسوی ما کن مسلم. مسلم سلسله دار دور دامت فیته دار، دانه آسین تکمه دار مسلم. بیا نگار کت مستی ماده دار، مرا سختی انتظار چشمکای پرخمار. سر شب تا به سر دست من دامن یار، مسلم سلسله دار. سر شب تا به سر دست من دامن یار، مسلم سلسله دار. درخت به سمر به دست خدایا مسلم، دلم از یار نامه دست خدا جان مسلم. خلقا میگن نگار زندگم شد مسلم، هنوز از زنده و دیگه امید است مسلم. درخت به سمر دانه ندارم مسلم، بر جا عاشق از خانه ندارم مسلم. قلندر گشتم از عشق تای گل مسلم، قلندری دیگه تانه ندارم مسلم. مسلم از نقلگر مسلم، جان مسلم، گل ریان مسلم، نور چشمان مسلم، سر به روان مسلم، آفت جان مسلم، نور چشمان مسلم. سر شب تا به سر دست من دامن یار، مسلم سلسله دار. سر شب تا به سر دست من دامن یار، مسلم سلسله دار. عزیز من به که یک خط روانم مسلم، مرا اعلانم تعابدانم مسلم. ندانستم نصیب ما چی خواد بود مسلم، شما راه کنه نوالتانم مسلم. نویسم نامه از بینوایی مسلم، ببندم با پر مرغ هوایی مسلم. ببری نامه را با دل برم ده مسلم، ببوسد تا دو بیدادت جدای مسلم. مسلم بودش فکر و حسو میزد چکر، مرا کرده در بدر و چشم سرمه تر. داشت پکه ببر حال گشت متبر، چادر زری بسر. سر شب تا بسر دست منو دامنه یا مسلم سلسله دار. سر شب تا بسر دست